Sare sozialetan, karteletan eta bestelakoetan jakin dugu laster azaroan Karmelak 10. urteurrena ospatuko duela. Karmela Bilboko Santutxu auzoan kokaturik dago eta bertan hainbat taldek parte hartzen dute. Karmela egitasmoa hobeto ezagutzeko gaurkoan proiektu honetako kidea den Ibai gonbidatu dugu. Kaixo Ibai eta ongi etorri 97 irratira. Kaixo eta eskerrik asko zuekin izateagatik. Ziurazki gure entzulek Karmelaren berri badaukate. Hala ere, labur-labur esan aldiguzu zer den Karmela, nola hasi zen eta gaur egun zer den zuen proiektua, Karmela izeneko proiektua? Bai, ba Karmela da, hori, zuk esan duzun bezala, Santutxu auzoan dagoen espazio autogestionatua, aurten 10 urte betetzen ditugu, eta hori, ba, duela 10 urte, Bilboko Bilboko eta auzoko eragile norbanako kolektibo ezberdinek ikusi zuten Karmelo ikastola zarra zarrak utzik zeramala ba 3 bat urte eta auzoak eta hiriak bazituela bat berrizan kultural, sozial, politiko andana azabeteten ezirenak eta orduan kolektibo guzti horik erabaki zuten Karmelo ikastola zen hori okupatzea, berreskuratzea eta herriari itzultzea. Eta hori, ba, ordutik ona, 10 urte igaro dira, 10 urte horietan, espazioa bizitzaz bete dugu, orain ditugu 30 bat talde kolektibo eragile etxe daukatenak Karmelan, horietaz aparte beste kolektibo askok gauzak egiten dituzte gure espazioan, eta tira, hori da pizkat Karmelaren historioa labur-labur. Ene, gauza, orduan esan didazu, gutxi gora bera, 30 batek talde parte hartzen dutela Karmela proiektuan? Hori da. Karmelan etxea daukagu urtero, egonkorki 30 taldek. 30, 35, hor mugitzen da. Uh-huh. Eta horrek esan nahi du, ba, gure egunerokoan, 300 bat pertsona ari galerla gure lan militantea Karmelan egiten, eta gure lan militantearen kolektiboaren etxea hemen daukagu. Pero bari, horretaz aparte, ba, jente pila etortzen da, umen urte betetzetara, edo kontzertuetara, edo jardunaldietara, edo dena delakoa. Baina bai, horre bizi-bizirik daukago espazioa. Bai, urte betetze festak ere ospatzen dituzue, eh? Bai, badago kolektibo bat, dena auzoko gurasoena eta ba haien umeak hemen inguruko eskoletara doaz eta orduan ba haien umeen urtebetetzeak ospatzen dituzte Karmelan sarri. Orduan ez da hasiera batean pentsatu daiteken moduan gaztei bakarri zabaltzen zaien espazio bat, hau da jente nagusiak ere parte hartzen dau, gurasoek, bai. Zue gazteok ere bai. Bai. Batzuk gaztaroa pasatu dugu aspaldi, horrela da, baina egia da, guk horretik esaten dugu, berez, Karmela ez dela gaztetxe bat, edo ez da behintzat, ohiko gaztetxe bat. Gazte asanbladak badauka etxea Karmelan, Santutxuko gazte asanbladak badauka etxea Karmelan, eta eragin importantea da gurean, baina horretaz aparte, ba, badago hori, ba, haur txikien ludoteka bat, urte betetako ezan bezala, baina bai, badura adibidez, ba, taitxiren proiektua dara mana, ba, jubilatuta dago, eta berak egiten du irakasle lana edo, eta orduan, adinari dagokionez, oso zabala da Karmela, eta ez bakarrik adinari dagokionez, jatorriari dagokionez baita ere, guk hemen esaten duguna da, Karmelan lekua daukatela borroka emantzipatzaile guztiek. Eta horren arabera, ba, bakoitzak bere etxea egiten du hemen. Ederto. Eta hasieran proiektu honi hasiera ematen diozuenean, helburuak edo ze balore edo ideia jarrera edo bultzatu nahi dituzue, hori argitu zenuten edo hori izan da apurka-apurka denboraren poderioz finkatzen joan zareten kontu bat? Hori, ba, biak aldi berean. Egia da, espazioa okupatu zenean, hasieran egin zen nolako prozesu parte hartzaile serio bat, eta bertan ezarri ziren, Karmelaren printzipioak izango zirenak, eta horre sartzen zen, Karmela euskaltzale izango zela, feminista izango zela, antirrazista izango zela, antikapitalista izango zela, guzti hauek, ez da? Eta orduan horre ezarri ziren printzipioak, eta gero, egia da, proiektuak aurrera egin ala, printzipio hori dan sakondu egin da, garatu egin da, ez da, orain dela 10 urteko egora horretan estankatuta galditu, ez? Printzipio guzti horiek, hasieran ezarri zirenak, gehitu, eraldatu, sakondu egin ditu printzipio guzti horietan. Denbora pasatu ala egokitu joan direz, ez? Bai, eta adibidez, realitatea aldatu ala, ez? Guk orain, orain dela 10 urte ezin genuen imaginatu ere egin, edo agian bai, baina tira, agian ez hain erraz, orain kalean bizitugun olarraldi fasista bizitzea, eta orduan guk badakigu, Karmela gaur egun olarraldi horren aurkako lubaki importante bat ere badela, adibidez, ez? Oso ondo. Eta aizu garrantzitsuena, hainbeste taldek parte hartzen badute, nola lortzen dozu talde guztiak eta parte hartzen duen jendea eta taldeak eta militanteak eta besteak eta batzuk eta danak eta koordinatzea? Ze hori kristolako burua uste izango da, ez? Egia esan, burua ustea izan da urteetan, batez ere, hori, autogestioa eta asamblada direlako bi ardatz nagusi Karmelarenak, hau da, hemen erabakiak asambladan hartzen ditugu, eta beti saiatzen gara, hori, botere, era horizontal batean, eta guztion parte hartzearekin hartzea erabakiak, ez? Eta orduan, egia da, bere momentuan, pentsatu behar izan genuela, hau nola egin. Eta 2019an, horako, barne jardunalde batzuk egin genituen, eta gure autogestio eredu propioa edo artikulatu genuen. Eta hor, hola, pizkat oinarrian, zera dago. Badaude, hiru asamblada orokor nagusi urtean zehar, eta hor, bertara, talde guztiak etorri behar gara ikusteko, ikasturte horrek ze norabide hartuko duen, ze erronka hartzen ditugun guretzako, gero urte erdian erronka horiek nola garatzen diren, eta gero urte bukaeran ze goeratan edo uzten ditugun guztien artean lantzeko, ez? Eta gero, horretaz aparte, egunerokoan 30 talde hauek, bost gune ezberdinetan antolatuta, eta gune bakoitza autogestionatu egiten da baita ere, ez? Erabaki gune propioa daukate, eta gero, badago, aste artero elkartzen den, asamblada iraunkor bat. Eta asamblada iraunkorrak egiten du, daukana da, Karmela, egunerokoan, Karmela osoaren irudi osoa edo dauka, ez? Eta orduan, asamblada orokorretan hartutako erabakiak, betetzen direla, jarraitu egiten direla, eta guzti horren ardura hartzen du pixka bat, asamblea dira onkorro horrek. Baina hori, pieza asko, talde asko, eta guk esan behar dugu, karo, hau ez dugu, zarri, jente asko esplikatzen, ze oso etxeko kontuak dira, ez, baina funtzionatzen digu, eta nahiko harro gaude gure ereduak. Na, zorionak, ze kanpotik ikusita bentsat, benetan, uste dut hori guztia martxan eta normaltasunean eramatea gatza behar duela izan. Aizu, eta guzti honetan, zer nolako harremana daukazue auzokideekin? Auzokideekin daukagu, ezinbestean harreman bat eraikitzailea izan behar duena. Hora, pizkat Karmela ezaguten ez duenarentzat, Karmelak hartzen ditu, ditu armla hundia da, baitu 1000 bat metro karratu ditu. Hiru pizu hartzen ditu, ez? Gaztetxe eta espazio okupatu eta autogestionatuekin sarri gertatzen ez den bezala, gainean etxe bizitza arruntak ditugu. Eta orduan, etxe bizitza arrunt horietan, ditugu, lau bat portal, eta gupet ezaten dugu, portal bakoitzean 7 pizu bakoitzean, lau etxe bizitza. Karmelaren gainean bertan herri txiki bat bizi da. Eta orduan, 10 urte hauetan eraiki behar izan du harrema bat guretzako politikoki importantea delako baita ere, eta gero behar izanak eskatzen zuelako, ez? goterak daude Karmelan, ba, auzokideekin hitz egin behar da. Internet behar dute auzokideek, ba, patiora sartu behar dira. Ez? Eta gero, ba, olako gauza txiki eta politagoa, ba, dibidez, hor badago auzokide bat, edadekoa, ba, ditu, ba, 80 urte ditu, ez? Eta takataka batekin ibiltzen da, eta kostatzen zaio aldapangora eta bere ibiltza, eta imaginatu, santutxu. Eta orduan, ba, pertsona honek, badu patioan sartzeko giltza propioa, ze Karmelako patioa da berarentzako, ba, ibiltzeko lekurik onena, ez? Eta orduan, ba, hori, auzokidekin, harreman eraikitzailea beti. Oso ondo, jo. Ba, benetan, miresgarria gaur egun gauzak nola doten ikusita, eh? Bai, bueno, Ibai, 10 urteko ibilbide luze honetan, zer nolako arazoi egin behar izan diezue aurre? Esan nahi dut adibidez, ba besteak beste, eta batzuk aipatzearen, elkar bizitzan, edo euskararen inguruan, edo beste kontu batzuetan. Imaginatzen dut, dan-dan-dana oso, batzutan oso ondo joango zala, eta beste batzuetan aldiz, ba, ez? Gora bera bai. Etxelak egongo zilela, ez, tartean. Bai, bai, horrela, arazo zehatzak ez dakit gogoratuko ditudan, baina bai ezatea, Karmelan egunerokotasuna da erronka bat, ez? Ezin dugu pentsatu, ba, ez, ba, Karmelako hormetatik kanpora dauzkagun deje eta, ez, eta arazoak, ba, Karmela barruan gertatzen dira, kontua da Karmela barruan erantzun ezberdina ematen diegula, ez? Eta orduan, ba, hori, berdin du ze arazo, ba, guretzat da erronka bat, pentsatzeko egunerokotasunean errealitatean bizi ditugun erronka guzti horiei ze erantzun alternatibo askatzaile eman aldiogun. Berdin du zer den, baina bai, baina arazoak eta erronkak milaka hamaika urte hauetan zehar. Bai, eta bitxikeria eta jakinminez, informazioa bila ibili naizelako eta bai. Ikusi dut euskara klaseak ere emate dituzuela, ez? Bai, hori da, bai. Euskara taldea, hau dago, kontrakultur gunea deitzen den gunean, gogoratu, balen esan dut, bost gune ditugula Karmelan, ez? Eta hau kontrakultur gunean dago, kontrakultur gunean daude euskara klaseak, badago liburutegia, badago Baskale taldea, ere badago, ez? Euskaldun eta Alemaniarre sortutako taldea, badago sinema bat, badago serigrafia bat, eta bai, ba, euskara Karmelan beti ulertu izan dugu borroka bat gehiago bezala. Ez, eta iruditzen zaigu, ba, sarri begirada hori galdu egiten dela, oso guztia teknifikatu delako honetan, mundu honetan, baina ba, borroka transfeminista dagoen bezala, borroka ekologista dagoen bezala, borroka antirrazista, antikapitalista dagoen bezala, euskara Karmelan borroka bat gehiago da. Eta horregaitik, ba, argitzen dugu hasieratik, euskara klaseak eta euskara modu librean jasotzeko aukera egon egongo zela. Benetan proiektu emankorra zegoena. Aizu, eta dagoeneko 10. urte hurrena ospatzeko antolakuntza lanetan buru belarri biliko zarete. Ze moduz doa dona eta noiz hasiko da ospakizuna? Eta bide batez, nolako gitaragoa antolatu duzuen? Ba, egia da, lanean buru belarri gabiltzala, errealitatean iazko ikasturtetik. Wow. Guk baganekien, ba hori, 10 urte, gurea bezatu espazio batek 10 urte betetzea ez dela egunero gertatzen, eta nahi genuen, pixkat, lekua hartu nahi genuen, ez? Munduari erakusteko, Karmela bezalako espazioek egiten duten eta egiten dugun lana, ez? Eta orduan, oraingoz, 2 egun jarri ditugu, azaroak 14 eta azaroak 15, berez Karmela azaroak 14 baten okupatu zen, eta horregatik lehenengo eguna, inaugurazio eguna, eta aurkezpen egunak azaroak 14 eta 15 egingo ditugu. Eta egun horietan aurkeztu egingo dugu, gero ikasturtean zehar egingo ditugun ekintza eta egun andana. Hor, lau momentu handi egongo dira urtean zehar egingo ditugunak, baina oraingoz ez dugu misterio argituko. Ah. Ze 14 eta 15ean azalduko dugu urte oso ikasturte osoan zehar zer egingo dugun. 14 eta 15ean hori bai, 14ean arratsaldez, hori, lako inaugurazio ekitaldia ingo dugu eta autoko... Zein ordutan, Ibai? Zazpiretan okerrez banago. Zazpiretan izango da. Bestela, behiratu zareetan, nik orain memoria terriblea daukat, baina zazpirak bueltan inaugurazioa ingo dugu eta inaugurazio ekitaldia eta gero orkestra elektrotunarekin auzoko musika talde punki batekin musikatu egingo dugu eguna bera. Eta gero, 15ean, goizean goizetik hasita, egingo duguna da gosaria, eta gero, gosariaren, aina ez hemen buruz goratzen, baina, bai, 15ean, hori, egun importantea, 15ean, ate irekiak egingo ditugu. Hau da, Karmelako talde eta kolektibo guztiak haien ekintza edo ekimena egiten edo aurkezpen arituko dira larun bat goizean zehar, egun goiz osoan zehar. Eta Punch Records arituko da egunari musika jartzen. Gero, Baskari Herriko jagongo da, tiketak ere badaude salgai jada, online egin daitezke, edo Karmelara bertara etorrita erosi daitezke. Eta gero, Baskari Herrikoia eta gero, karo, azaren 15ean Euskadi-Palestina partidua dago, eta orduan, Karmelatik deia egiten dugu baita ere, deia egiten dugu mundu guztiari elkartasun uoldera elkartzeko. Eta gero, gauean, ba, gure bezalako espazioekin harremanak eta loturak praktikan erakusteko, ba, zazpikatun kontzertuak izango ditu eta kontzertuan joko dute Espinelizek eta Zuaiak. Eta guri honek ilusio berez egiten digu, ze orain dela 10 urte okupatu egin zenean jo zuen taldetako bat izan zen Zuaia Imo Sauntzekin. Eta orduan hori berreskuratu egin dugolako revival txiki bat egiteko inaugurazio egunean. Beraz, egitaragoan gauza piloa prestatzen ari zareta eta esan dozunez sorpresa ere egongo da, ezta? Baina ezin da, hori da. Horren berri izateko azaroaren 14ean ba joan beharko da jakiteko ia benetan sorioneko susteren bat baute dagoen zein izan daitekeen, zein ordutan eta da, ezta Ibai? Bueno, bada, bai, amaitzeko asmotan beste edozer gehitu nahi diozu elkarrizketa honetan, agian aipatu ez dugun gairen bat edo aipatu nahiko zenuke? Mundu guztiari animatzea etortzeko azaroaren 14 eta 15ean, izugarriko egunak izango ditugula ospatzeko eta elkarrekin egoteko eta hori zera. Ederto. Hortaz, gogoratu azaroaren 14ean, Karmelaren 10. urrenaren ospakizunari hasiera emango zaiola. Ea dena primeran doan eta aurrera jarraitzeko aukera daukazuen. Zorte hon, ondo izan, eta eskerrik asko gaur gurera gonbidatu moduan etorri izanagatik. Mila esker eta zorte hon, Ibai. Eskerrik asko zuei. Agur.